کہ ان جلسوں کی غرض غایت بندی یہ بات ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آدمی تن تنہا اس عالم اسباب میں کوئی کامیاب تحریک نہیں چلا سکتا. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں ہے اور اس کا دین بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ چاہیں تو تمام عالم کے اندر کوئی ایک شخص بھی نام کو بھی گمراہ نہ رہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لیکن اس نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے اور جہاں ہر چیز دیکھنے کے اندر ظاہری طور پر کسی نہ کسی طرف کی محتاج ہوتی ہے, اور اسباب کو اختیار کرنا کوئی غلط بات نہیں. جیسے ہم دنیاوی ضرورتوں کے لیے اسباب اختیار کرتے ہیں, بغیر اسباب کے گاڑی چلنے والی نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جیب کے اندر روپے پیسے آ جائیں تو خالی اکیلے دعا کرنے سے جیب بھر نہیں جائے. کتنا بھی آپ روئے دھوئیں, اور اگر آپ کسی سے ذکر کریں گے کہ صاحب بہت دعائیں کر رہا ہوں اور میری جیب میں تو ایک بھی پیسہ نہیں آیا, تو آدمی کیا پوچھے گا, بھائی کیا کاروبار کرتے ہو, کوئی ملازمت کرتے ہو, کاروبار کرتے ہو, کاروبار کرو, دکان کھولو, محنت کرو اور اللہ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ انہی ذرائع سے تمہاری مراد پوری فرمائیں. اسی طریقے پر ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ذریعہ بنایا, اپنی مقدس کتابوں کو ذریعہ بنایا. نبیوں کے ہاتھ میں اصلا ہدایت نہیں ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں, یہ نہیں ہونے والا. بڑے بڑے قریبی ترین اعزا کو آپ نے دعوتیں دی, بنفس سے نفیس دعوتیں پیش فرمائیں, لیکن مقدر نہیں تھا, اس بارے میں آپ کی مراد پوری نہیں ہو سکی, اللہ کی حکمت. مگر ذریعہ ضرور ہے, آپ سبب ضرور ہیں. اسی طریقے پر میرے بھائیوں, اس دین کی نشر و اشاعت, اس دین کی بقا, اس دین کی حفاظت, اور جو اسوہ مبارکہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمایا, اس کو دل و جان سے قبول کر کے, اخذ کر کے, یاد کر کے امت کے سامنے پیش کرنا, اس کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی. ایسی جماعت جو وفادار ہو، ایسی جماعت جو قربانی دینے والی ہو، ایسی جماعت جو 100% دیندار ہو، ایسی جماعت جس کی نظر دنیا سے زیادہ آخرت پر ہو، ایسی جماعت جس کے نزدیک دین کے مقابلے میں نہ جان کی اہمیت ہو نہ مال کی اہمیت ہو، ایسی جماعت کا وجود ضروری ہے. اور ایسے معاشرے جہاں بات بات پہ لڑائی ہوتی تھی، ذرا ذرا سے بہانے سے تلواریں تن جاتی تھی، جہاں خونریزی عام تھی، صدیوں تک جنگیں چلا کرتی تھیں، اس ماحول میں وہ سارے لوگ ایک بات پر متفق ہو جائیں اور یہ کیفیت ہو جائے کہ دیکھنے میں ہزاروں ہیں لیکن ایسے ہیں جیسے کہ سب کا دل ایک دل ہو، اجتماعیت پیدا ہو جائے. اگر بظاہر اسباب ایسے افراد نہ دیے جاتے تو کامیابی مشکل. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے افراد آپ کو عطا فرمائے اور پھر بطور احسان کے ذکر فرمائے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے بکھرے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا. اور اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ دنیا کی ساری دولتیں بھی جمع کر کے خرچ کر ڈالتے اس بات پر کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں، آپ کے بس کی بات نہیں. اللہ نے جوڑا ہے، سب ایک کلمے پہ جمع ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو یہ کلمہ پڑھتا گیا، جو دین میں داخل ہوتا گیا، وہ سیدھا پلائی ہوئی دیوار بنتا چلا گیا. اور ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا، جان مال عزت آبرو سب دین پر نچھاور کر دی. یہ وہ جماعت ہے جس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، جس طریقے پر سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، امام ہیں، مقتدا ہیں. ایسے ہی آپ کو جو جماعت عطا کی گئی تھی وہ تمام صحابہ کی جماعتوں کی سردار. اختارہم اللہ تبارک و تعالی لصحبت نبیہ و اشاعت دین. اللہ نے تمام عالم سے ان افراد کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، ان کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا، ایک مکمل اسلامی معاشرہ وجود میں آیا. 23 سال کی مدت میں کایا پلٹ ہو گئی، انقلاب آ گیا، بے حیائی کی جگہ حیا آ گئی، ظلم کی جگہ عدل آ گیا، خونریزی کی جگہ امن آ گیا، حق طلبی کی جگہ حقوق کی ادائیگی کا ماحول بن گیا. من چاہی زندگی کے بجائے خدا چاہی زندگی کے مناظر نظر آنے لگے، یہ مناظر ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے آئے. ان میں سے ایک ایک پر روشنی کا مینار ہے, مشعل راہ ہے. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے پر جنگل بیابان میں اندھیری رات میں چلنے والے قافلے اگر بھٹک جاتے ہیں, روح کا پتہ نہیں رہتا, تو انہیں روح کے پتہ لگانے کے لیے ستاروں کی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے. ستارے دیکھ کے رخ کا پتہ چلتا ہے, کیا مشرق ہے, کیا مغرب ہے, کیا شمال ہے, کیا جنوب ہے, ہمیں کدھر جانا ہے, کدھر نہیں جانا ہے. تو میرے صحابہ ان ستاروں کے مانند ہیں جن سے صحیح رخ کا پتہ چلتا ہے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے دین کی تکمیل کے لیے منتخب فرمایا, دین کے تحفظ کے لیے منتخب فرمایا. ان سے محبت رکھنا دین سے محبت رکھنا ہے, ان سے محبت رکھنا اللہ سے محبت رکھنا ہے, ان سے محبت رکھنا سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے. اور یہ بات خود پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, اور دونوں پہلوؤں کو آپ نے بتلا دیا, کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ ایسے افراد امت میں پیدا ہوں گے جو اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے اپنے فاسد نظریات کی بنیاد پر میرے صحابہ کو نشانہ بنائیں. آپ کو اندازہ, اس لیے آپ نے کیا فرمایا, اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرتے رہو. لا تتخذوهم مرضا من بعدی, میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان صحابہ میں سے کسی بھی فرد کو نشانہ مت بنانا. کیوں, ومن احبهم فبحسبي احبهم, جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے. واقعہ بھی یہی بھائی, ہمیں کسی بھی صحابی سے اگر محبت ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے, ان کا حضور سے تعلق, یہی تو بنیاد ہے. ابھی ہو بھی یہاں کو ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم, اور جو نعوذ باللہ صحابہ یا ان میں سے کسی بھی فرد سے دل میں کینہ کپٹ رکھے, عداوت رکھے, بغض رکھے, تو اسے صحابہ سے بغض نہیں ہے, اسے مجھ سے بغض ہے. نعوذ باللہ, حضور فرمایا ومن آذاهم فقد آذانی, جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے میرے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے. میرے صحابی کو برا بھلا نہیں کہا, اس نے مجھے برا بھلا کہا. ومن آذانی فقد آذ اللہ, اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اور ومن آذ اللہ فقد اخذ, اللہ کو جو اذیت پہنچائے اللہ اسے پکڑ کرنے پر قادر ہے, بچ کے نہیں جاتا ہے. تو صحابہ کی جماعت سے محبت یہ دین سے محبت کی دلیل ہے, اللہ رسول سے محبت کی دلیل ہے, اور ان سے کینہ کپٹ یہ اللہ رسول سے نعوذ باللہ عداوت کی دلیل ہے. اور جس صحابی نے جتنا زیادہ دین کے لیے قربانیاں دیں اس سے اتنی ہی زیادہ محبت رکھنی پڑے گی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی علامت ہے کہ انصار سے محبت رکھو, اور نفاق کی علامت ہے کہ انصار سے بغض رکھو. کیوں فرمایا ہے؟ انصار مدینہ کے بارے میں یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو دین کی سربلندی کا ذریعہ بنا دیا. 13 سال مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے دین کو اتنا فروغ حاصل نہیں ہوا جتنا ہجرت کے بعد انصار مدینہ کی پیشکش پر ہجرت ہوئی, دین کو عروج حاصل ہوا. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ظاہری لباس ہوتا ہے اور ایک اندر کا لباس ہوتا ہے. دنیا والے ظاہر میرے ظاہر کا لباس ہیں اور میرے اندر کا لباس اس کی مثال گویا کے انصار. غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت میں بہت چیزیں جمع ہوئیں, ماشاءاللہ ہزاروں بکریاں, ہزاروں اونٹ, کتنا سونا چاندی. اور جب اس کی تقسیم کا وقت آیا تو پیغمبر علیہ السلام نے جو نو مسلم تھے بڑے بڑے سردار ان میں سے ایک ایک کو 100 اونٹ دے دیے. وہ بڑا خوش چلا جا رہا ہے. وہ چودھری آیا اسے دے دیجیے, وہ آیا اسے دے دیجیے. کسی انصاری نوجوان کی زبان پر یہ بات آ گئی, واہ میاں واہ, جب خون دینے کی ضرورت تھی تو ہم تھے, فلاں جنگ میں ہم رہے فلاں جنگ میں ہم رہے, اور اب جب مال دینے کا نمبر آیا تو یہ. نبی اکرم علیہ السلام تک بات پہنچ گئی. حضرت نے سب انصار کے لوگوں کو ایک بڑے خیمے میں جمع فرمایا اور پوچھا کہ بھائی سب انصاری ہیں, کوئی غیر تو نہیں ہے؟ کہ جی ایک بھانجا ہے ابن لوک. فرمایا کوئی بات نہیں, ابن لوک تھی نہیں ہوں, بھانجا بھی انہیں میں سے. اور پھر آپ نے تقریر فرمائی, پہلے پوچھا کہ یہ بتاؤ ایسی ایسی بات ہمیں ملی پہنچی ہے صحیح ہے کہ غلط؟ وہ سب سچے تھے. عرض کیا کہ جی کچھ جذباتی نوجوانوں نے کہہ دیے, جو سمجھدار لوگ ہیں انہوں میں سے کسی نے نہیں دی. اس کے بعد آپ نے انصار کے فضائل بیان فرمائے, وہ ایسے ہیں ویسے ہیں بلا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس میں راضی نہیں ہو کہ دنیا والے تو اونٹ لے جائیں, بکریاں لے جائیں, سونا لے جائیں, چاندی لے جائیں, اور تم انصار مدینہ اپنے ساتھ رسول اللہ کو لے کر کے جاؤ؟ بس آپ کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ لوگوں میں گریہ و زاری کا عالم طاری ہو گیا کہ جی حضرت اور کچھ نہیں چاہیے ہمارے لیے اللہ کے رسول کا. یہ سعادت حضرات انصار کے حصے میں آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میزبان بنے اور ہر ہر قربانی کے موقع پر آگے آگے رہے. ان سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے بغض نفاق کی علامت. اسی طرح نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا, علی تم سے وہی محبت رکھے گا جو ایمان والا ہے. لا یحبک الا مومن. اور فرمایا علی تم سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہے, وہی اس کے دل ہی کے اندر عداوت آئے گی, اس لیے کہ تمہاری قربانیاں دین کے لیے, تمہارا جو مجھ سے تعلق ہے, تم نے جو دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں, اصل وجہ یہ انصاف سے محبت کا معاملہ ہو یا سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے محبت کا معاملہ ہو, اصل بنیاد دین کے لیے قربانی. جب یہ معیار قائم ہو گیا کہ بھائی جو دین کے لیے قربانی دے وہ سب سے زیادہ اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اب آپ سیرت کا مطالعہ کیجیے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کا جائزہ لیجیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قربانی دینے میں تمام صحابہ کی جماعت میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے. جو بھی منصف مزاج ہے, جو کھلی آنکھوں دیکھنا چاہتا ہے, آنکھوں سے رنگین چشمہ ہٹا کر دیکھنا چاہتا ہے, اسے یہ بات نظر آئے گی اور اس کا ضمیر یہ کہنے پر اسے مجبور کر دے گا کہ قربانی کے اعتبار سے سب سے بڑی ذات پیغمبر علیہ السلام کے بعد اس امت میں اگر کسی کی ہے تو وہ خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ امت کی تمام خواتین کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ اس امت کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والی جو ذات ہے وہ خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی ذات. بچوں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ. غلاموں میں سب سے پہلے اسلام کون لایا؟ سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی. اور مردوں میں یعنی آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف کسے حاصل ہوا؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. کوئی کہہ سکتا ہے زوجہ مطہرہ ایمان لائی تو وہ تو گھر میں رہنے والی ہیں, ان کا ایمان لانا یقیناً قابل قدر ہے لیکن قابل تعجب نہیں, کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی دیکھ رہے ہیں. جو پہلی وحی کے نزول کے بعد ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جا کر ان کا تعارف کراتی ہیں اور اس سے پہلے آپ کی صفات حمیدہ بیان کرتی ہیں. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقصب المعدوم وتقری الضعیف الآخر. وہ ایمان نہ لاتی تو کون ایمان لاتا؟ ان کے سامنے تو حضور کی پوری زندگی اندر بار. سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ حضور کی کفالت میں جناب ابو طالب حیاندار آدمی تھے, پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا کہ میں ان کی پرورش کروں. تو آدمی جس کی پرورش میں ہوتا ہے اسی کی بات کہے گا اور کیا کہے گا. یہی حال غلام کا ہے. لیکن سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہ پرورش میں ہے نہ غلام ہے نہ ماتحت ہے, مکمل خود مختار اور آزاد ہیں. اور اس طرح اسلام لائے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے اسلام کسی کے سامنے پیش کیا وہ ذرا جھجکا ضرور ہے سوائے ابو بکر کے, کہ جب میں نے پیش کیا فوراً ہاتھ پہ آ گئے. یہ ہے کمال کی بات. سب سے زیادہ اس کمال کی نفی نہیں ہے جو دوسروں کو حاصل ہے, لیکن زیادہ بڑا کمال یہ ہے. اور پھر اس پر ایسے جمے ایسے جمے کہ نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی, قربان جائیے اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. فرمایا دنیا میں میں نے ہر احسان کرنے والے کا احسان ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے, جس کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالی ادا کرے. اللہ اکبر. اور فرمایا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر, میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل, سب سے زیادہ مہربان, سب سے زیادہ ایمانی حلاوت والا دل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ابو بکر کے پاس. اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر. ایک موقع پر آپ ذکر فرما رہے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے, ہر دروازے سے الگ الگ عبادت گزاروں کو بلایا جائے گا. ایک مین گیٹ ہوگا ریان نام کا, جس سے روزے داروں کو داخلے کی اجازت ملے گی. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہر گیٹ سے داخلے کی اجازت ملے؟ جہاں سے چاہے چلا جائے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے, اور ابو بکر تم انہیں میں سے ہو, کہ جنت کے دروازے بھی فخر کریں گے کہ ابو بکر میری طرف سے داخل ہو کے اندر آئے. یہ ان کا مقام. سیرت کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب مکہ معظمہ میں سختیاں زیادہ ہوئیں تو پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھائی جس کو تحمل دشوار ہو وہ کسی اور علاقے میں چلا جائے دین ایمان کے تحفظ کے لیے. خبر ملی کہ حبشہ میں بڑا عادل بادشاہ لوگ وہاں جانے لگے تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی چلے. باوقار آدمی ہیں, سردار, سرداروں میں شمار ہے, جا رہے ہیں راستے میں ایک قبیلہ قارہ کا سردار ملا ابن الدغنہ. ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے, کہ جا رہا ہوں کہیں اور رہوں گا, مکے والے تو ہمیں رہنے نہیں دیتے. ارے تم جیسا شریف آدمی اگر نہ رہے تو کون رہے گا, چلو ہمارے ساتھ واپس. واپس آئے, مکے کے سرداروں کو جمع کیا, اور عجیب بات یہ ہے کہ جو کلمات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے نزول کے وقت پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمائے تھے, صفات حمیدہ کے, بیائی نہیں ویسے ہی کلمات ابن الدغنہ کی زبان سے نکلے. مکے کے سرداروں کے سامنے, ارے لوگوں اس آدمی کو تم یہاں سے نکلنے دے رہے ہو, جو غریبوں کے کام آتا ہے, جو مہمان نواز ہے, جو پریشان حالوں کا سہارا ہے, جو رشتہ داریوں کا خیال کرتا ہے, میں امان دیتا ہوں یہ یہی رہے. مکے کے لوگوں نے کہا رہ سکتے ہیں, تمہارا امان ہم رد نہیں کر سکتے, مگر ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ یہ قرآن جو پڑھتے ہیں تو ہماری عورتیں بچے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں, کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو ان پر گریہ بکا تاری ہوتا تھا, سننے والا مبہوت ہو جاتا تھا. تو اس شرط پر ان کو امان ملے گا کہ یہ اپنے گھر کے کمرے میں کچھ بھی پڑھا کریں, باہر بیٹھ کے نہ پڑھیں. یہ نماز قرآن جو بھی کرنا ہے اندر کریں. خیر, حضرت نے کچھ دنوں تک اس پہ عمل کیا کہ اندر گھر میں قرآن پڑھتے رہے, نماز پڑھتے رہے, پھر اپنے صحن میں گھر کے مسجد بنا لی. کہتے ہیں مسجد حرام کے بعد سب سے پہلی مسجد ہی یہی بنی, مسجد ابی بکر کے نام. وہاں بیٹھ کر جو قرآن پڑھنا شروع کیا, اب جو بھی آتا سن کے حیرت زدہ رہ جاتا, متاثر ہوتا, ایمان کی حلاوت اس کے دل میں جاگزی ہوتی. فصیح و بلیغ کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکل رہا ہے, کیا تاثیر ہوتی ہو. مشرکین نے جا کے ابن الدغنہ سے شکایت کہ ہم نے تو تمہاری وجہ سے مجبوراً ان کو رکھ لیا تھا, اب پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا. وہ آئے ابن الدغنہ اور کہا کہ بھائی میں بڑی مشکل میں پھنس گیا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا امان ہے, اس کی وجہ سے یہاں یہ احوال پیش آ رہے ہیں, کیا کرنا ہے؟ اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آؤ گے تو میں اپنا امان واپس لے لوں, پھر تم جانو تمہارا کام. ذرا آپ اپنے دل پر غور رکھ کر, ہاتھ رکھ کر کے غور کیجئے, ناموافق ماحول ہے, جان کا خطرہ ہے, عزت کا خطرہ ہے, مگر وہ صدیق اکبر ہے, وہ پیغمبر علیہ السلام کے جانشین ہیں, وہ دین کے لیے قربانی دینے والے ہیں. ابن الدغنہ سے کہا تم اپنا امان اپنے پاس رکھو, مجھے اللہ رسول کی پناہ کافی ہے. جان رہے یا جائے، عزت رہے یا نہ رہے، اب میں نہ قرآن پڑھنے سے باز آؤں گا نہ برملا نماز پڑھنے سے رکوں گا، جسے جو کرنا ہے کر. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ذرا ذرا سے فائدے کے لیے آدمی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، وہاں جان مال سب کچھ ایمان پر قربان ہے. ایسی قربانی دینے والوں سے آدمی محبت نہ کرے تو کس سے کرے بتاؤ؟ اور اگر ایسے قربانی دینے والوں سے کسی کے دل میں کینہ اور کپٹ اور عداوت اور بغض ہو، اس کا دین ایمان سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ لاکھ لبادہ اوڑ کر کے آئے. اور پھر وہ قربانی یاد کیجیے، یہ مدینہ منورہ ہجرت کا فیصلہ ہو گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سامان کی تیاری کرنے لگے کہ ہمیں بھی جانا ہے. چپکے چپکے لوگ جا رہے تھے جیسا جس کو موقع ملے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر ابھی انتظار کرو. پھر ایک دن فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اجازت مل چکی ہے مجھے بھی جانے کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً عرض کیا کہ حضرت ساتھی کون ہے؟ اگر ہمارا ساتھ قبول ہو جائے اس سے بڑی سعادت کیا ملے؟ کہا ٹھیک ہے، تیاری کرو. چار مہینے تک دو اونٹنیوں کی تیاری کی، کھلایا پلایا پڑھیا. اور اپنے آزاد کرتا غلام عامر ابن فہیرہ کو ٹرینڈ کیا، پوری پلاننگ. اور ایسے راستے سے جانے کا پلان بنایا جو راستہ عام راستوں سے ہٹ کر کے تھا، اور اس کے لیے ایک غیر مسلم سے باقاعدہ معاملہ طے کیا. چنانچہ تفصیلات موجود ہیں کہ جس دن یہ سفر شروع ہوا آپ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں تشریف لے گئے. اور پہلے آپ نے اندر جا کر کے غار کو صاف کیا اور پھر حضور کو اندر بلایا تاکہ کوئی کیڑا کاٹا نہ ہو. اور ادھر مکے کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ آپ نکل گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ان میں سے کسی کو زندہ لے کر کے آئے گا یا کیسے بھی لے کر کے آئے گا سو اونٹ ملیں گے. بہت بڑی چیز تھی. ہر طرف لوگ پھیل گئے سو اونٹ کی لالچ میں. غار ثور کے بالکل دہانے تک پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ان میں سے کوئی پیشاب کرتے تو چھینٹے تک آنے کی حالات تھے، اور اگر ذرا سا اپنے پیروں کو دیکھ لیتا تو ہم نظر آ جاتے. گھبراہٹ ہے. اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ گھبراہٹ ابو بکر کی اس لیے نہیں تھی کہ میری جان جائے گی، گھبراہٹ اس لیے کہ تھی کہ محبوب کی جان پہ کوئی آنچ نہ آ جائے. قرآن پاک نے اس منظر کو اس طرح بیان فرمایا اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کو یاد کرو جب پیغمبر علیہ ساتھی سے فرما رہے تھے غم مت کرو فکر مت کرو اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہے. یہ صاحب کا لفظ ایسا چمکدار ہے روشن ہے جس کی روشنی کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا کم نہیں کیا جا سکتا. جس سے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کی فرضیت ثابت ہوتی ہے اسے ماننا ہی پڑے گا. تو جس نے ایسی قربانیاں دی ہوں جو قربانی کے کسی موقع پر کبھی پیچھے نہ ہٹا ہو اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف سے دل میں اگر بال آ گیا ایمان کا خطرہ ہے. وہ آدمی منافق تو ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہی حال سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو خود حضور نے دعا دے کر اللہ سے مانگا ہے جن کے بارے میں فرمایا میرے بعد نبوت جاری ہوتی تو عمر نبی ہوتی جن کے بارے میں فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان کنی کاٹ جاتا ہے جن کی رائے اور مشورے کے مطابق قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں ان سے محبت نہ کرو تو کس سے کرو. اسی طرح سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جن کو آپ نے دو بیٹیاں لڑکے کے بعد دیگرے آتا ہے جن کے بارے میں فرمایا عثمان تم سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. فرمایا کہ ہر آدمی کا ہر نبی کا ایک خاص رفیق ہوتا ہے جنت میں اور میرے رفیق جنت میں عثمان رفیق ہی پھر جنت میں عثمان اور عثمان. جب آپ کی مظلومانہ شہادت ہوئی آخری دن ہے زوجے محترمہ سے فرما رہے ہیں کہ آج حضور تشریف لائے تھے وہ فرما رہے تھے اقدار ہمارے ساتھ آئے گا اور شاید آج میری زندگی کا آخری دن. کیسی محبت کی دلیل. ان سے محبت نہ کرو تو کس سے کرو. اسی طرح سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ جنہوں نے آنکھیں کھولی حضور کی سرپرستی میں جن کے بارے میں خود خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا جھنڈا اسے ملے گا جو اللہ کا محبوب ہے رسول کا محبوب ہے جو اللہ کا محب ہے اور رسول کا محب ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے کبھی آگے بڑھنے کی امیر بننے کی خواہش نہیں ہوئی اس دن میری خواہش تھی اس وجہ سے کہ یہ سند مجھے مل جائے. سر اٹھا اٹھا کے میں دکھلا رہا تھا کہ حضور میرا نام لے. پوچھا علی کہاں. کہ علی کے تو آنکھیں دکھنے آ رہے بلاؤ. آپ نے لوہا پہ دہن لگایا فوراً وہ آنکھیں دکھنی ٹھیک ہو گئی ہے. فرمایا جھنڈا تمہارے حوالے. ان سے محبت نہ کرو تو کس سے کرو. اور پھر سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جن کو آپ نے دونوں کو گود میں اٹھایا اور دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما سبحان اللہ. کیا پیاری دعا. اے اللہ مجھے ان بچوں سے محبت ہے آپ بھی ان سے محبت کیجیے اور جو ان سے محبت رکھے اس سے بھی محبت فرمائیے. یہ ہیں وہ جماعت یہ ہیں وہ خوش نصیب افراد جو امت کے لیے مشعل راہ ہے جو امت کی آنکھوں کا تارا ہے جو دل کا نور ہے دل کا سرور ہے جن کا نام آتا ہے تو منہ میں مٹھاس آ جاتی ہے دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے جن کا نام آتا ہے تو عظمت سے سر جھک جاتے ہیں. ان سے نہ محبت کرو تو کس سے کرو. اور انہی کی طرف دعوت دی گئی. میں نے شروع میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. علماء فرماتے ہیں کما عمل الناس یہ سند ہے صحابہ کے لیے. ایمان لاؤ ایسے جیسے لوگ ایمان لائے. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ صحابہ. منافق کیا کہتے تھے؟ انومنو کما عمل السفہاء. ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. اللہ نے ان صحابہ کی دفاع میں فرمایا الا انہم هم السفہاء. صحابہ سپاہ نہیں ہے، یہ منافق سپاہ، پرلے درجے کے بے وقوف اور احمق. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مقربین بارگاہ ہیں ان کا دفاع کرنا یہ بھی دین ہے، ان پر کوئی الزام لگائے اس کا جواب دینا یہ بھی دین ہے، جس کی تعلیم اللہ نے اس آیت کے ذریعے دی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نفس قدم پر چلائے، آخرت میں انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، ان کے طریقوں پر امت کو قائم رکھے، ان کی محبت دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا سلمان صاحب ان شاء اللہ دعا کرائیں گے اور مختصر دعا جیسی روزانہ ہوتی ہے www.attableek.com the reviver of